kız bize resmen tıraş kolonyası tuttu ya. Ben ona Cemil Meriç'ten okudun mu diyorum. O bana hangi dizide oynadı diye soruyor. Vallahi kendin gördün işte, kararını sen ver. Annesi de tam ismiyle Müsemma. Sükunet. Konuşmasıyla herkesi sükut ettirdiği için bu ismi almış herhalde. Aman annesini mi alacak baba? Aman Şeref o kızı filan almasın. Siz isteseniz de almam zaten baba. Ben istemem öyle dedikoducu dünür. Yok şu komşunun evinde bu varmışmış. Yok şunun evinde şu eksikmiş. Yok bu şunun için şöyle demiş. Bu kadın evimize filan gelmesin Badire. Dedikodu malzeme ofisi beller buraları vallahi.